Book 2 31 Restorane 3 Norėčiau užkandžių Norėčiau salotų Norėčiau sriubos Norėčiau desertų. Norėčiau ledų su grietinėle. Norėčiau vaisių arba sūrio. Norėtume pusryčiauti. Norėtume pietauti. Norėtume vakarieniauti. Ko norėtumėte pusryčiams? Bandelė su uogienė ir medumi? Skrudinta duona su dešra ir sūriu? Virto kiaušinio? Kepto kiaušinio? Omleto? Prašau dar vieną jogurtą. Prašau dar druskos ir pipirų. Prašau dar vieną stiklinę vandens.